بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440 katika darsa ya risala sifatu ibad ar-rahman Sheikh al-Fadil Abd al-Razzaq ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى فاندليا كوزيسوما صفة زواجة والله علي وصيف نا ونسبيشا وذاتياك تكوف akawaita ibadur rahman na sifa hizi ameziorodhesha Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake katika mwisho wa suratul furqan miongoni mwa sifa hizo tulisoma sifa sita leo ikiwa ni ya saba asifatu sabi'a تعظيمهم لكلام الله عز وجل وعملهم بما فيه katika sifa za waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala kutukuza maneno ya Allah jalla wa ala na kuyafanyia kazi قال الله عز وجل والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا نوال أنباو ونبكم بشوى إشارة زملواو هواجفاني فيزيو نازو نفي بوفو لم يخروا عليها صما وعميانا هواجفاني فيزيو نازو ولا فيبوف قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى كلام الله تبارك وتعالى شأنه عظيم منين يا الله تبارك وتعالى jambo lake ni kubwa mno wa makanatuhu jalilatun fi nufusi ibadi arrahman na sehemu yake ni tukufu mno katika nafsi za waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala bimaana ni maneno ambayo yana heshima kubwa sana kwa wao فلا يقابلونه بالصدود والإعراض هتوونا وجويما والله سبحانه وتعالى وككبليانا لمنين يا الله وكيفني وبنزاني أو كيبوزا بل يعظمونه ويجلونه bali waadhimisha na kuyaheshimu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wayuhsinuna istima'ahu walintifa'a bihi na wayasikiliza vizuri maneno ya Allah na kunufaika nayo na hapa yaingia maneno ya Allah ambao ni Qur'an kadhalika yaingia sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahi kutoka kwa Allah azza wa jalla الله سبحانه وتعالى سيما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نتوم صلى الله عليه وسلم هزنغمزك ومتشياك نمتمني ونفسياك لا إن هو إلا وحي يوحى نوحي كتكك الله عز وجل kwa hivyo ili uwekwe katika kuwa wewe ni katika waja wema wa Allah ni pale unapotajiwa maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam uwe utayaheshimu maneno yale na kuyatukuza maneno yale usiape uziwi au upofu maneno ya Allah na maneno ya Mtume wake sallallahu alaihi wasallam au ukayafanyia upinzani na hili jambo leo limeenea sana na yasikitisha katika mujtama wa Waislamu kuna wengi kati ya ndugu zetu ambao wanapokumbushwa maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hukabili maneno yale kama si kwa kejeli kwa kuyapuuza tu na kuyawacha wala hayana uzito kwa wao na watu watafautiana katika hili kuna wale ambao hupuuza mpaka ikawa ni kufuru wala iyadhu billah kama walivyofanya makafiri wakapuuza maneno ya Allah na Mtume wa sallama hawakuamini na kuna wale ambao wana uzembe fulani katika kufuata maneno ya Allah na ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni waislamu lakini wana uzembe fulani sio kuwa wadharau la lakini kuna kiasi fulani cha uzembe ambao wapelekea mpaka mtu akawa hayafanyii kazi vilivyo maneno ya Allah na ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tuchukulie mfano Umar ابن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه نكيجانا مدوغو وكاتي ممياكي ألبولي ونمتومي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها أكاوى يكوشيني أوليزي ومتومي صلى الله عليه وسلم سيكوموجة ومكا كاتي كتشاكولا والا فموجة نمتومي صلى الله عليه وسلم Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha adabu za kula. Yeye mwenyewe aeleza tukio hili radhiallahu anhu sema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia ya ghulam ewe kijana samillah unapotaka kula taja jina la Allah bismillah wa kul bi yaminika na ukila kula kwa kutumia mkono wako wa kulia wa kul mimma yalika na ule kilichokuwa mbele yako pamoja na kuwa alikuwa ni kijana mdogo akiambiwa maneno haya asema fama zalat tilka uklati ila al-an hivyo ndivyo nilivyokuwa nikila kutoka siku hiyo mpaka leo yani bimaana hizi adabu sikuziwacha kwa sababu alinifundisha nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa chukulia mfano wa huyu kijana katika masahaba kisha tuondoke huko tuje katika waqi ambao sisi twaishi leo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha kula na kunywa kwa mkono wa kulia akasema fa inna shaytana yaakulu wa yashrabu bishimalihi Shaitani hula na kunywa kwa mkono wake wa kushoto. Kwa hivyo wewe usimuige shaitani. Tumia mkono wako wa kulia. Wallahi wako baadhi yetu katika kikao kimoja cha chakula waweza kukumbushwa zaidi ya mara tano kunywa maji na mkono wa kulia. Ya kwanza atasema nsahau. Ah, kweli, shukran baba. Unikumbusha. Akikaa akishapiga matonge mawili kwa kupenda kula kwetu asahau sunna ya mtume arudi tena ah shukrani nikumbusha bwana ايش هذا السفه يعني kiasi cha hiki sisi tuona uzembe kiasi cha hiki ikiwa twashindwa kuwa na adabu za kula tutakuwa na adabu gani sisi kitu ambacho kila siku tuishi nacho mara ya tatu pia nasahau wewe wasahau mpaka lini wewe kana khama hadhari mwakwambia khama yani mtu akhma ahmaq haelewi mjinga kiasi gani wewe hata ukumbushwe mara 5 6 7 10 si hapo tu si wamkumbusha futur mala asubuhi ngoja ghada una kazi pia ukila naye huyo huyo mtu ghada utamkumbusha tena mara 5 kisha msubiri asha ukikaa na mtu huyo huyo asha utamkumbusha mara 10 kesho asubuhi atakula vile vile alivyokuwa yule ya jamaa أين التعظيم لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ikiwa tutakuwa hivi bado hatujaadhimisha kikweli maneno ya Allah na maneno ya mtume wake صلى الله عليه وسلم mimi nawapa mfano tu ama tukizungumza umuman yale mambo tunavyoyafanya sisi utakuta kuna mambo mengi sana tuweza kukumbushwa na tukafanya kusudi kukhalifu amri ya Allah na amri ya mtume صلى الله عليه وسلم hebu tuje kwa vijana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza unyozi wa kupunguza baadhi ya kichwa na baadhi kuacha. Naha anil qaza. Mtume sallam amekataza. Hivi wewe wafikiria ukimwambia kijana amenyoa vibaya, kwa wewe umenyoa vibaya atakwenda kunyoa? Yaani mpaka imefikia wakati mimi nishaona kesi madrasa mtoto wamwambia mbona umenyoa hivi na siku zote havai kofia yule mtoto eh lakini akishanyoa vibaya yuwajua yeye amenyoa vibaya kwa hivyo atavaa kofia kubwa hivi azibe kile kichwa chake ajua ana nini ana matatizo kwenye kichwa si ati hajui la yuwajua kwa nini bwana umenyoa hivyo asema taa zilizima kwa kinyozi yana amefundishwa hivi kusema kwa kinyozi taa zilizima kuna mmoja anambia mimi hivi anambia taa zilizima mimi nataka kuuliza watoto wa sasa nyinyi mtatufundisha watu wa majengo kunyoa chinja watu tumeleleka majengo mtatufundisha kunyoa chinja wewe wajua chinja vile zanyolewa sasa kuna lipi wewe utalisema ambalo hatujaliona katika uhuni eti mtoto anataka kumfundisha mwalimu kuwa kinyozi amenyoa hivi alipomaliza taa zake zikazima. Basi huyo akaenda zake. Na yeye hakutumia kijembe wala makasi, katoka kaenda zake. Sasa ikiwa sisi twaleleka kuanzia tukiwa vijana namna hii, kuna hatari kutuadhimisha maneno ya Allah na maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Nimesema mifano kama hii ni mengi. Yako kwa kila tabaka. Lau kama tutaingilia hapa hatutomaliza na mifano lakini mmewapa mifano hai miwili mitatu ili tuone kuwa usijipige kifua ukasema mimi ni katika ibadur rahman kuna kazi kubwa sana ni pale unapoambiwa qala Allahu qala rasuluhu sam'an wa ta'a inma kana qawla almu'minin إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وسيون النينو دوغو هيدي usisikie kuwa masahaba walisema walipokuwa maamrisho ya Allah na mtume wake kije waqalu sami'na wa ata'na ukafikiria ni jambo sahali kusikiliza na kutii ni daraja kubwa sana ya mu'min bimaana asikiliza na kutii hata katika lile jambo ambalo lenda kinyume na nafsi yake inavyotaka lakini yeye sami'na wa ata'na maadamu aliyesema ni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam sina budi mimi isipokuwa nikufuata wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri hatuna khiyari sisi maadamu amri imekuja kutoka kwa Allah amri imekuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hatuna khiari ni lazima tuifuate hatuna khiari وقوله عز وجل لم يخروا عليها صما وعميانا أي إذا استمعوا لكلام الرب لم يكونوا كالأصم الذي لا يسمع فينتفع بالموعظة wanaposikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hawawi mfano wa viziwi ambao hawasikii na kunufaika na yale mawaidha wanaotolewa wakal a'ma alladhi la yubsir na mfano wa kipofu ambaye haoni ile haki na kuifuata na hapa haikusudiwi kuwa watu viziwi ni waovu ama watu vipofu ni waovu a hasha wakalla Allah subhanahu wa ta'ala sema fa'innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur ni wangapi katika watu ambao walikuwa vipofu lakini wakaongoza umma na wakawaelekeza watu katika khairi ni wangapi katika watu walikuwa na uziwi na katika tarikh wakumbukwa katika mambo makubwa waliyofanya lakini huyu ajitia uziwi maneno ya Allah hataki kuyasikiliza na kuyafuata ajitia upofu kana kwamba hayaoni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuyafuata kwa hivyo waumini wa kikweli ni nani bal hum yuhsinuna listimaa ni wale ambao wasikiliza kwa uzuri maneno ya Allah wayantafiuna bil mawaidh na wanapopewa mawaidha wanufaika وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ وَهِدَايَاتِهِ na watendea kazi hukmu zilizokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na miongozo iliyokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala mwambie mara moja peke yake mu'mino kisawa sawa mwambie mara moja tu jambo fulani ili wewe ukosea geuza fanya hivi hivi ndio sawa bas pale pale sami'na wa ata'na maadamu Allah amesema na mtume sallallahu alayhi wasallam amesema bas hatuna khiari sisi tufuate si kudai ama masala ya kudai mimi nampenda mtume mimi haya masala kila mtu anaweza kusema waqalat alyahud wan nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'u mayahudi na manasara sisi watoto wa Mungu tena vipenzi vyake hama dai aridha Allah amekul falima yu'adhibukum bidhunubikum bal antum basharun mimman khalaq nyinyi chochote nyinyi mbona nawaadhibu tu kwa makosa mnayoyafanya nyinyi ni viumbe nimewaumba kama nilivyoumba wengine kwa masala si wewe kujipiga kifua na kudai masala ni kuwa je waqi'a yako yalingana na maneno unayozungumza sisi madhaifu sana wallahi madhaifu sana katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kama hilo wewe hulioni hebu jitizame kuanzia kichwa paka miguu hivi kweli mimi namfuata mtume sallama sawa sawa jiangalie katika vitendo vyako jiangalie katika ibada zako unazozifanya je hizi ibada kweli ndivyo vile alivyofanya mtume sallama au la kisha tutaona kila mmoja wetu ule upungufu mkubwa ambao tunao tuanze polepole kurekebisha tuanze kurekebisha ule upungufu aliokuwa nao. Hapa tukianza kutaja taja mambo hapa wengine tutatoka hapa tuangalia chini hivyo wengine tutajifunika na makanzu yetu hivi sio tutatoka vipi hapa. Tukianza kuzungumza mambo. Kwa hiyo jiangalie vizuri nafsi yako mwenyewe wajijua. Balil insanu ala nafsihi basira. Kila mtu ajijua nafsi yake na mapungufu aliokuwa nayo. Unufaike na mawaidha ya maneno ya Allah na maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam huyo ndiye muumini wa kikweli kweli fa'an qatada ibn da'ama as-sudusi rahimahullah annahu qala 'inda hadhihi al-aya lam yasummu 'anil haqqi hawakujitia viziwi kutokana na kuisikia haqqi walam ya'mau fihi wala hawakujitia upofu katika kuiona haqqi هم قوم عقلوا عن الله فانتفعوا بما سمعوا من كتاب الله ni watu waliofahamu yaliokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakanufaika kwa yale waliyosikia katika kitabu cha Allah azza wa jalla hawa ndio waumini wanaosifiwa hapa waqad dhamma Allah azza wa jalla man yatakabbaru ala ayati Allah wa hidayatihi وتأخذه العزة بالإثم فيستمر في باطله. نا الله سبحانه وتعالى أمي وسمانغا نكوة تجيك وبايا ونوفن يكبري جو يا آية زا الله سبحانه وتعالى نميونغوزو يا آية زاكي كيشا akawa apandwa na mori wa kutenda madhambi, aendelea katika kufanya ile batil aliyokuwa nao. Tena akiambiwa basi pale amwambia hili nikosa ndo nitafanya, kwa nini hapo pia tushaona pale anapoambiwa pale kuwa hili nikosa pale ndio yuwafanye. Wacha wasikilizaji mashehe, kuna watu wakwambia mimi kama nina makosa mbele za wao, sasa ataka ile kugusagusa hisia za watu, kama nina makosa si waje waniambie, waje waone kama nitakubali ama nitakataa. Tushawaona wengi kama hawa, kisha wakifuatiwa wakiambiwa lakini mimi naona jambo fulani wafanya makosa bwana, angoja mimbara Ijumaa, si mlikuwa kando kule, yale mazungumzo yenu yatazungumzwa juu ya mimbar. Kuna watu hivi na hivi, kuna watu tena anifuata mimi. Naona kuna wenzetu tunaojinga, yani tunajinasibisha na dawa, mpaka ugomvi wa Facebook pia kule yoleta kwenye nini, kwenye mimbar. Mimi sikufikiria, huwa nafikiria hii, tuseme kwa mfano hii WhatsApp hii tunaitumia, wallahi yapoteza wakati mwingi sana. Mimi wanafikiria sisemi kuna ubaya, labda afanya da'wa kule, huwa hii mambo ya Facebook sijui Facebook sijui, hiyo time iko wapi ya kufanya hivyo vitu? Lakini kuna mmoja simama msikitini, utafikiria azungumza ujirani mwema, mmoja simama msikitini, unajua ukialikwa kwa watu uingie kwao kwa heshima, ukae vizuri, utafikiria azungumzi wa adabu za kuingia kwenye nyumba. Sasa kuna mtu mmoja aitwa Bofulo, mimi nimemwalika kwenye Facebook sio nini yangu, lakini anitukana mimi. Sasa Bofulo lako huko ndani mkale wenyewe huko. Angalia yani nifikie hali kama hiyo. Sijui amwambia nini Bofulo. Lakini Bofulo likanuiwa na chai ya rangi siku hiyo baada ya swala. Sasa Bofulo huyo sisi tumjuaje? Tukufanyeje? Kuna mmoja khatibu huwa yuanyua o khatibu wa juma au yopunguza ndevu kitu kama hiyo. Mmoja katika ikhwa alivotangaza akasema, jamani kama nina makosa fanya nini, njooni mniambie. Yule akha kaenda akamfuata akamwambia, bwana wewe hii kupunguza punguza ndevu hii si sawa hii, na wewe ni shekhe na utoa khutba hapa na nini. Kwenye khutba ya juma iliyofuata akazungumza, kuna watu kazi yao sijui ndevu sijui nini, basi mtanyua o. Asema hivyo, mimi mtanyua o. Sasa ndo mtaniambia nini, nione mtaniambia nini. Sema hivyo. Na mimi siku moja niliwahi kuzungumza hapa nikasema, sisi tutakwambia unyoa o, tukwambie nini sasa? Tutakwambia shekhe amenyoa o. Sikwisha. Sasa unapoambiwa wewe jambo ambalo ni la sawa, usifanye kibri. Kubali nimekosea, binadamu ni binadamu, hakuna mtu yuko kamili, waweza kukosea. Na unapoambiwa jambo fulani umekosea, jazakallahu khairan, kwa jambo fulani umekosea nitarekebisha. Kweni mangapi tukosea sote hapa? Mangapi? Mtu anapokuelekeza katika usawa akakwambia qala Allahu qala rasulu, kosa lake nini yeye kukukumbusha wewe maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Bali wafaa umshukuru kwa kuwa amekukumbusha. Allah subhanahu wa ta'ala amewasimanga watu wa aina hii, watawa'adahu bi'adhabi jahannam, bali amemkamia na kutaja makamio makali ya adhabu ya jahannam. فقال سبحانه وتعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. نا أكيامبيوا موغوبي الله أفني كوسا كامبو اتق الله انشي الله موغوبي الله أخذته العزة بالإثم هبان ونموري وكتين لما ذنبي yani yule ambaye akiambiwa ittaqillah, wewe unaniambia mimi hivyo, angoja ndo nitaonyesha mimi nitafanya. Sasa yuwafanya kinyume na akumbusha. Kwani mtu akikwambia ittaqillah, mche Allah amekuamrisha jambo baya? Sasa mbona wapandwa na mori, tena mori ya kufanya madhambi na maovu? Allah subhanahu wa ta'ala sema fahasbuhu jahannam, basi huyo inamtosha jahannam, jahannam yamtosha mtu kama huyo. Wala bi'sa almihad, na paovu mno hapo kwa mapumziko. Hakuna mapumziko katika moto wa jahannam. Kwa mtu anapokukumbusha kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, usifanye uziwi na upofu ukawa wafanya kibri kutorudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, inna abghadha al-kalami ila Allah, maneno yanayochukiza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yaqula ar-rajulu lir-rajuli, ni pale mtu anapomwambia mwenzake ittaqillah, mche Allah, muogope Allah, fayaqulu alayka nafsak, iangalie nafsi yako bana, niachana na mimi bana. Kwani nyinyi mjisikia watu wakisema hivyo? Wangapi ambao wakhalifu sunna wanapoambiwa ya akhi ittaqillah ya akhi, eh bwana, kila mtu na mambo yake bwana, kila mtu atakwenda kuhesabiwa kivyake bwana, usiniletee mambo yako tena kwa jeuri na kibri kabisa, kila mtu atahesabiwa kivyake. Kweli na wewe utahesabiwa kivyako, na hilo litaandikwa katika makosa uliyofanya, kwa umekumbushwa ukafanya kibri na aya za Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo wanavyotakikana walelewe Waislamu, kwa wanaposikia maneno ya Allah, wanaposikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wawe watayaadhimisha maneno ya Allah na ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alhamdulillah kuna tawia nzuri inayoenea kwa watu, na sasa hivi si kama ilivyokuwa. Ni mwanzo ilikuwa ni balaa, mwanzo sunna ilipoanza kufahamika ilikuwa balaa, lakini kila siku zikienda watu wazidi kufahamu. Sasa niwe mwenyewe labda wataka kubaki nyuma, lakini wenzako wasonga mbele tu, kila siku akijua sunna hii wafuata, ajua hiki wafuata, angalau hatoi maneno machafu anaposikia qala Allah qala rasulu, ana adabu na maneno ya Allah. Wengi watu wameanza kubadilika, lakini wallahi tulikumbana na wakati ilikuwa watu ukiwaambia qala Allah qala kula, mimi naomba mfano huu wa kula. Nakumbuka siku moja tumekaa Twala, tumealikwa mahali, mzee mmoja atumia mkono wake wa kushoto kunwa maji. Nikamwambia angalia, tumia mkono wa kulia. Oho ho, vijana wa siku hizi. Nani nikwambia mimi kijana? Vijana wa siku hizi. Yaani wewe bado mtu wamuona mtoto paka amefika sijui miaka 35 miaka 40 ya karibu, bado wewe kwako mtoto tu. Nyi mbona akili zenu ndogo, wazee wengine si wote 80, lakini wazee msifanye vijana hivyo, mtawavunja moyo kusonga mbele katika hii dini. Msiwachukulie vijana watoto tu siku zote. Leo tumezungumza katika darasa ya sira, vijana ndio walionusuru dini ya Allah, na wewe nenda kasoma katika Qur'an utakuta Ibrahim pia walisema hivyo hivyo watu wake. Sami'na fatan yadhkuruhum, tumesikia kijana mmoja aitwa Ibrahim, yuqalu lahu Ibrahim, lakini Allah subhanahu wa ta'ala msifu. Ashabul kahf innahum fityatun, ni vijana. Amanu bi rabbihim wazidnahum huda, mas'ala ya haqqi, si ujana na uzee. Waweza kuwa mzee lakini umezama katika uovu wal iyadhu billah, na pia aweza kuwa kijana amezama katika uovu, na aweza kuwa kijana yuko katika haki ama mzee akawa katika haki. Kwa hivyo si masala ya umri. Mtu akwambia haki vijana wa siku hizi, jawabu alinipa, vijana wa siku hizi, kwani wewe wajua sunna zote za Mtume? Ananijibu kijeuri, nikamwambia sijui isipokuwa hii ya kula kwa kulia na kunwa kwa kulia. Sasa wewe tumia kulia, hii tu ndo ninayojua, hizo zingine mimi sizijui, nikizijua nitafuata, lakini mimi najua hii ndio ninang'ang'ana hapa. We kuna na mkono wa kulia na kula na mkono wa kulia, hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena sio sunna mnavyofahamu kuwa nikitaka nitafanya, nikitaka nitawacha. Na nawaambia sunna maana yake nini? Kuna watu waelewa vibaya sunna, aelewa maana ya sunna, ukitaka fanya, ukitaka wacha. Hiyo ni maana ya istihbab, kile kinachopendekezwa. Tena usijibu nikitaka nitafanya, nikitaka sifanye. We fanya, ikiwa hukuweza, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Lakini kuna sunna wajiba, kama hii kwa mfano tuliotoa, si sunna wajiba hivi Mtume sallama amuapize mtu paka apooze mkono kwa ajili ya kula kwa mkono kushoto? Alipomwambia kul bi yaminika, qala la astati', qala la istata'ta, na wala hutaweza wewe. Fama rafa'aha ila fi, hakuweza kunyanyua tena mkono wake kufika mdomoni, ulipooza pale pale. Sasa wewe fikiria, ni wangapi wangepooza mikono yao hawa tunaoishi nao leo? Aambiwa kunwa kwa mkono wa kulia wewe maji. Ah bwana wewe, nyi kila sunna mtaka kusema mwaijua nyinyi? Asi kila sunna tunajua, lakini kila kichache ambacho tutakijua tukifuata. Kwa hivyo watu wabadilike, waadhimishe maneno ya Allah na kuadhimisha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usikubali kuachwa nyuma wakati watu wako mbele. Sasa hivi kuisha ule wakati wa kubeza sunna, kuisha. Watu wafikiria vipi tutaregea katika dini ya Allah kisawa sawa, ili Allah atunusuru. Lakini tukiendelea hivi hivi na kufanya kibri, mtadhalilika kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaykum dhullan, Allah atawasalitishia udhalilifu. La yanzi'uhu ankum, hata waondolee udhalilifu huo. Hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mtakaporegea katika dini yenu. Mkiregea katika dini yenu, Allah atawapa izza. Na wewe jaribu, utajiona una izza maadamu wamfuata Allah. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin. Tukiwa waumini wa kikweli, Allah atatupa izza subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sifa ya saba, ta'dhimuhum likalamillahi jalla wa ala wa 'amaluhum bima fi, kuadhimisha maneno ya Allah na kuyatendea kazi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.